kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa sa iyong pagkilos.